بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الكهف مکی سورت دی په ترتیب د سورتونو د قران کریم کې اتلسم نزول کې رستو د سورۃ الغاشیه نه یو کم آیه دا و د سورۃ نفی د علم غیب د مخلوقاتونه او خاص د علم غیب چې پار سکوه دی الله پر خاص دی لکه څنګه چې سورۃ الرعد په نفی د شرک فی الدعاء خاص و دارن لدا سورۃ په نفی د شرک فی العلم خاص دی لکه څنګه چې انام یونس نحل کې علم غیب الله له ثابتولو په دلایل عقلیه و دې سورۃ کې ثابتوي چې عالم الغیب زیمه او په دې باندې سلور واقعات یعنی حالات مستفین الاخیار مستفین الاخیار دا غوره حالات ذکر کړي دا نیکانو بندیانو حالات په دې غوادي چې هغه عالم الغیب نو او چونکی دې مسلې د توحید ته او دې ته توجه کول محبت د مال د دنیا دانه فریدي او صورت کې د دنیا ذلت ذکر کې پدری وځو دا داوو حاصل د صورت سلور واقعات گوادی پدی خبران چه علم غیب اللہ لرخاص دی اصحاب کاف دریس و نه کال بودو دا دوستانو چه ملک پریخیو دونی دلان دی ناسو رال ودوشو او چه اوچت شنو و حال لپوید دخل زان ورز د یادی ورز تیر کړی نو مړې بس پوښی په احوال د دنیا دیو واقعیا د نبی صلی الله علیه وسلم د رښتیا بیان کی پیغمبر ته د سار د کار په رښتیا دی حال پیش کړی د هغه شخصیت چې ټول انبیاو کې بهتر اولیاءو کی بہتر کسان پیش گئی اصحابی کا درہم واقعہ دا موسیٰ و دا حضر علی نبینا علیہ السلام موسیٰ دا حضر پکار نکوئی دو دعا کی آئے میں ماخذ سلورم واقعہ دا ذوالقرنین وہ گورا دا ٹھولی دنیا بادشاہ ہو دا شمل تہور سیدو دری نبی کی ہوئی قریب ہوا چه په ظاهر حالات باندې نو پوښرې نو بغیر څنګه پوښو نو حاصل د صورت اولیاء انبیاء بادشاہان ندی پوا او صورت مقصد منځ کې راوړي کله چې دو واقعات اصحاب کاف او د نبی بیان کړي نمانس کی خلاصه راوڑی مقصد د صورت دا دید پارا چه مخ کی او رست سرا یعنی سلور واقعات سرو لگی او پدی آیات کی پینزه جملی راوڑی او پینزشتم آیات او بیا پا ویشتم کی ذکر کری چه دی پینزو خبر و ناسخ سوک دشتنی او کچا تبدیل اکرون زید پناه بینوی او گوری تاسیل پینزو اشتم آیاتو گوری وَلَبِسُوا فِي كَافِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةَ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا اغا نیکان اس وی پینزو جملے دا چه مخ کی دو واقعات سرو لگی اور اس تو سرو لگی قُلِ اللَّهُ عَالَمُ وَآيَا اللَّهَ خَفُوَدِن بِمَا لَبِسُوا پَاوَا چِدِو درنگ تیر کو وقت تیر کو دویم جملہ لَهُ غَيْبُ السَّبَاوَاتِ وَلَوْضُ خاص دی اللہ لران غیب دست بانونو دزمکی دیں دو جملے شوی درین اَبْسِرْ بِهِ وَأَسْمِ سَخَ لِدُنْ كَرِ اللَّهَ او سَخَ اَوْرِدُنْ كَرِ اللَّهَ دَهَرْشِين او گوری دری جملے شوی سلورم ما لهم من دونه من ولی سلورم جملے نشتر دیو لرا بیر اللہ نسوک معاون سلورم ولا یشرک فی حکمه احدا اندیه صدار گردوری اللہ پخبری فیصلی کی سوک اس وی دا پیز خبری دا سیری سورت کی تولو سلورو انا خبر سره لگئی واتلو ما اوحی ایلیک من کتاب ربک داور پسر اولی لا مبدل لی کلیباتی نشتر سوک بدل انکے ددی فیصلو ددی کلیباتو ناسخ نشتر چووی بندہ پغیبو پیگی اووی ویستم کی کواوڑی دی ددی آخی دینا دی پیندو خبرونا لن تجد من دونه ملتحدا او چریبم بیانمومی بید اللہ نا زید پنا ملتحدا زید پنا زید گرزیدو دازابنا دو دائی ذکر کرن بیا دا دنیا پدریو طریقو بانی احانت کئی تان بواغستیشین لکه څنګه د باوالو ناغسته شویو اعتباد بولکی درین وقت دی لگ دین درین داو پتاو بارشی ووزی الکتاب دایو لما خرد لکه حدیث کرا دی بابا سڑیخ که خوده دیشی و بوچه دی وی با من این اکتسب تا کم دیده دی بال گتلی وفیمان خفتا و پسکی دل گولے ہوں دائی و حاصل منز منز کی امثلہ زواجر تخویفات ادلہ ذکر کئی تنبیحات کئی ربط و مناسبت تصورت بخ کی سرہ سورۃ بنی اسرائیل ختم کړو ولم یکل له شریک فی الملک آخری آیات 111 آخری آیات نو دلته ذکر کای چې لایق د حمدونو د خدای تو الله لری لایق حمدونو د خدای تو الله لری رزقه متصل اور مشرا ورو بیا مخ کی سورج کی وئی اللہ لرم واوین سوق نشترین دوسری سورج سورج کی وئی خلق د غلط و خلق و صفت کئ نو تو کا صفت د اللہ چار سو د په اختیار کړي هر سبی نی اوری رزقه متصل اور مشرا ورو یا مخ کی دعوت توحید ذکر شو نو دی صورت کی د شرک جڑ غسئی چاگر نکی دا علمی غیر دا مخلوقات ہو زکا مشرک کوئی چیز ما پیر زبا بابا یا بلائک یا جن یا اولیاء کاری بودی دا زما پا حال بانی پوئی گی نو زکا ورطا چغوی نظرانی وغیرہ کئی نو چی دا ختم شی نو جڑ ختم شو نو زکه متصل ورپسې راو یا دا صورت د مخ کی صورت تایید کړي کله کله یو ورستو صورت راوړې شي د بار د تایید د مخ کی صورت او دا په ما سبقه باندې تشریح ده دا غي یو جز تفصیلا غالي او کلام پکې مخ کی سلور اقسام د شرک اعتقادي او سلور د فعلی دا غي نه یو جز عالی شرک فعلی او باغ تفصیل کې الحمدلله مناسب صفاتونه خاص الله لری هغه الله انزل علیه الکتاب چراوی لیگو پا بند اخفل بانی کتاب شیخ القرآن بحاسب دبانی دا سکولو لائق دا حمدنو دے اللہ حوال اللہ چراوی لیگو پا بند اخفل بانی کتاب او ندے گرزول لبودی کتاب لرا عیو جن کوگوالے پا مزامینو کی کوگوالے نشترے ایم اللی انزر باسن شدید ایر درست دین چی ارائی دا غازا سخت نمیل لدن ہو چی دے دا اللانا طرف دا اللانا او زیر ورکی مومنانو تا اغا مومنان یا قیمن قائمن عال الحق ولاڑ دے پا حق نگران دے محیمنن و مسابیر دمخ کی کتابوں نبانی قیم اللی انزران ار رجال قوامون علن نساء مادر او زیر ورکی مومنان آتا چی کئی نیک عمل نیک چی بی بدیو دا پار عجر نیک عجر خو ما کسی نا درنگ بتی رئی دیو بدی کی آبادا دیر مدام ہمیشہ او یرئی آکسان چوئیو نیولی دی اللہ ولدن نائبو نیشت ردیو اللہ پدی خپلی خبری من علم اس دلیل تاحتن نفی نکیرد اس دلیل مشرک سر اس دل نتش باتلی او درو چکم دی زوتی حجت هم داحتا ولالی آبائیم او نا مشران دید فارند صدرلشتا اسی وی زکا قرآن وی لا یاقلون یا لا یهتدون زیب بزی زکر کئی تبورت کلیبتا دیرلو یدا کلیم چوزی من افایم دخلو ددین نوی دیو مگر درو دل تیدا میری دی سور مریم روارو تاسیر یو کم نبی تکادو السباواتو یتخطرن منه قریبا جوش لیگی اسبان منه دی شرد وقالو اتخذ الرحمن ولدا اتاتی ایم لقد جئتم شیئا ادا اویدیو چی اونیو مهربان ذات مخلوق پا بچو نائبو یقیناً راتلو کرو تاسی راغ لئی تاسی یوشی تا ایدن ناکارا یوشی سخ ناکار دا نزدی دا چه اسبالو دا وش لیگی من ہو دا دیک خبرینا چه توی اللہ نائب نیولین او چی بیل چیز بکا او زی گمرونا حدن ٹوٹی ٹوٹی دا چه تاسی نسبت کوئی مهربان دا تولدن دا نائبو او ندی مناسب بهربان ذات درجوری چې مخلوق پرای کوي هغه ټول لشتره ټول چې بر دیو کتا مگر راتون کې مهربان ذات ته عبدن فاجزئی وګوره سورۃ تفسیر یو دوست دلته وګوره کلمه داسې غټه ده چې اسمان او زمکه پر راغورځيږي خو کا دې ویل او نه ګورځید الله یې وخت پر ساتلی دی ویلي اذا السبا انفطرت او وخت نه مخکې نه ګورځي کنه بالکل د ګورځېدو خبره ده. شرک دون عظیم جرم دی ځکه قران وایي چې ته شواز اوچت کې نارشه مردار شو چرم بیا نه لالي بابا تعالی مې دا چرګړې درو ستا په نوم دې کار مې وشو بیا که زرها پیرې بسم الله وې شاسه وې لکسپی او خنزیر باندې بسم الله وې الالین نه لالي دا شي ناکار کلمه د شرک او دا شي ناکار د مشرک او دا شي ناکار د غفیر د مشرک او عقیده د مشرک هغه درګه سبب د شرک زی چې کوم دی هغه دون ناکار دی. الله شاید باخیو نفسکم هلاکه خپل ځان هلاکون کې خپل ځان لرا علا آثارم د دې په طریقو د دوی یعنی دیو پسې په طریقو د دوی الا یؤمنو کچری باندې نوې به هاذ الحدیث په دې تازه بیان فبی ای حدیث بعده یؤمنون اول لتایتی تازه قران راغله تازه بیان دی بیان په کې تازه دی کایمان نراوی دی په دې تازه بیان اسفن د وجه د غم نه مفعول له دې د باخیون د پاره حاصل د معنی دا شو چې ته د ډېر غم د وجه نه ځان وژنې یا امام قرطبی وی دا غم او دا غصی دا وجنا پا سبب دا کفر دا دیزان وجنی اصلا اختیار کی نشتا دی لئیس علیکا حداهم ولیکن اللہ یهدی موجزم اصلا اختیار کی ندار کئینو وزمکا کی سرنگو گو رہا پر آسمان تا پوڑی رو لکن قرآن دا ذکر کئی اللہ منگا گردان جالنا ګرځون کیو دا چې پزمکه کیږي زینت النمایش د عزتي یعنی خاص او ازبیخ کو پدی باندې کوم یو د دین خامل والے له خامل کوي فزیل ابن عیاض وی اذا کان موافقا للسنه خامل غدی چې موافقی د سنت سره اکثر نه دی ویلې اکثر عمل نه دی ویلې احسن عملا دارنگ لوئی چی موافقی ده قرآن و ده سنت دارنگ لوئی چی وی په اخلاص بانی او مونگا لجائلون خامخا او با گرزون کیو داغسو یعنی او با گرزون آبا چی پا دیز مکبانی دی سعیدن داگا جورزن بنجر خلق بلارشی دا بڑا گئی پینزه سبیخته بایات کیو ذکر کئی خلق بلانشی ڈاگا بپرتئی او حسبتا آیا گمان کیتا چه اصحاب الکاف یقیدت اغا غار والا والرقیب او دا تختی والا دیکھ آلوس بادشاہ ذکر کئی بشریکو میلوان یو راغ دونی لاندی که ناس بل راغی یو بل تا دیری نسوئی بیارو روی یر سمقصد در آگری ناغوی زمان دار رایو ابلوی زمان دار رایو حجرت اکڑه دداری کفرنا دداری شرک زکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی حجرت کول گراو دا ختمائی که مال سڑی دورکی سڑی عزت من کئی او گوری چاچ حجرت کھڑے دی اگا لوی خلقو نگر دی چاپی جندل نا که مهاجیرو که سواسوان اگر خلق دی نو مرتبه یوم چتیږي او معلومه تور کوي یجد خلاف مرار من کثیر وسا هجرت یو کو نو آرام ورته ملو سکون ورته ملو کور ورته ملو شو خټه وګیند ده ودرې اړې اړې چټډې خرابې نشي بیغم ودرې غار او تختی ذکر کئی یو خدا چی دوان یو شده کو فرق کئی غار چی دیو پکیو رقیب لکتا وی تختی لگولی و بادشاہ ویل آکسان سشو دیشتگرد سر یو دیشوی دی کسر نو دیو نمونه پی لکلیو کچا خبر را کو نو دادا اینام دی اشتیحاری گرزولی اشتیحاری بزریوانو دسر دون قیمت تی دسر دون قیمت الله ودا اول کو دونه قیمتي سر د ستاتي د خپل کوم دي د دور هوونه سوچاري او چې هرګه هر د برابر کی شمت کی نه ابو استوې کدي فرشه دي یو هرګي باندې ولګي الله نور رحیم اشتهاری کوي کانو اوديو من آیاتنا تنخذ قدرت زمن عجبا عجيبا خبر اداوا کلا چراغ لدا زوانان فتیتون زوانان الالکا غارتا فقالونو ویلدیو امام ابن کثیر رحمه اللہ وی زوانان منون کی ددینی وکان اکثر المستجیبین الاللہ ورسولی شبابا زوانان منی حکم ملک و مسادی زوانان بنی سایر کی زوانان انسو ازادی کو مشران انسو فزبا انت و ربک فقاتل من بدل تناشو چا ملا تردی وان فملا می دردی و چا فخبا نمی دردی و چا فلاس و چا سر تردی امون کدی گزارون نی زوانان دا کار دی روی لدی هم بوډاګانو کسی چل وای دا اور سورځوان د موسی علی السلام مخ کې و باځګر وخت چې دیو حالاتوري ده او هو دا ټول ګوره نو ویلا ایرابزم اراکی مونتا د خپل طرفنا رحمتل مهربانی وهی الانا او تیار کړی د کار زمون کې مینامري نه د کار رشد اصلاح کار کوم الله هته درش کې الله شګي ولي پیغمبر الله یې درش کې کافر سرګه کې را کوي یا الله راوت یو خدا کار و درش کې لکه حدیث کې راځي اے الله ته چې خلق علی نمازان توالي غیر مفتون چی فتنه پا مانه ای را غلی دا مانه کنه در خواهش ای اللہ چی کمزوره نیمان کمزوری نسلی خلقو در بلا ما دیکار زمن کی اللہ آسان کی دیکار زمن کی کامیابی اسم پر مقصد کی کامیاب کی وطیو فضربنا نوواها ما پا وطن لدی پدی غار کی سرین آدادا کلون سو سرین کلون آدادا سو دشمیر تین سو دشاپوری و در منصور لکی در تانبیر تختیوی نمونه پیری کلیم او خودی و دفتر که ده بیت الوار اغا اشتیحاری او دام بوی چه بیای راولی و زرن کلو چه دا اغا اشتیحاری جلال کسو اللہ وی داسی می بچ کرا اغا اشتیحاری درم مانا پردہ میرا وستیوا پا بکنو دریبانی پا غار کی کلونسو تشبیر کلو نسو لکا سنگا او حاصل دبانی کئی تاپا میوالا پا غدونو دادی که لکا خرلن چماشم لاغو کئی او دمی کئی بیا می پورتا کردی اولاران چه ظاہر کم اللہ تا خویرم دی خودت دبانا ظاہر کم مخلوق تا ظاہر کم دیو تا چه کم یو تا غدو اڈالونام احساش بار کرده اغشه چه دیو تیر کرده لبیسو چه دیو وقت تیر کرده امدا چه وقت تیر کرده دیو امدا مودا دیو مودا امدا مودا سونا مودای تیر کرده من بیانو پتابانی خبر ددوی بیل حق دپار د سرگند ولو دا حق یقینن دیو فیتیتون زوانان و زوانان دا بادشاہانو دلیو خلق و زامن ایبانی راوڑیو پراق پلبانی وزیدنا اون ورمکو توفیق دا زیاد بیان ورمکو دیو تا خودن توفیق دا زیاد بیان توفیق می ورلورکو دا بیان یا زیاد مکردیو لرا خودن پا مضبط تیاکین ربط القلب وربطنا على قلوبهم او خلق مکرز لونه د دوی پټای به ولګول په نوم دی کلا چې دی و دې د بیان د فارا نوې ویل رب زمان رب د اسمانونو د زمکې دی اے شری نرا مدد کو مون بيد دین الہن مددگار لقد یقینا او بوایو مونږ ایزان پدغه وخت کې شقطا زیاتی خبران الله باندې به دروغ جوړ کو که او علم نه په دا وخت کې په الله دروغ جوړ کو چې اته خبر وکړو اولای ګور دا ویا اشاره کوي او دا اشاره د پاره د تحقیر ده کله اشاره د پاره د تعظیم ده کوم نه ده دا مشرک ویني و بيد الله نه مددگار اولینه پیش کوي دی په نیولو د دی باندې به سلطان بین دلیل سرګند اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان سوگ دیر ظالم داچانا چی جوڑی پا اللہ دروگا ظالمان دیرو خو پدی نوا کی داغت درو جندے من مخی جواب نکری کلا اعتزلتموهم یا تریکل چی بیر شوی ددی مشرکانا او داچانا چی دیوی را بلی و ماو داغ چانا یا بدون چی دیوی را بلی ایل اللہ غیر اللہ بید اللہ نم بید اللہ نم دا دیو تدغش دیم و ما یا بدون بندگی نکی دیو دا سابقہ ایل اللہ مگر کئی دیو اللہ داغی سرے ہو لگوئی فاؤون و فنائی واغستان فاؤون یا بدون زبیر دیو تراجی کی بعد باو پڑا فدا واق لئی اراشی ایلال کافی غارتان نو باورای پتا سی باندې راستا سی بیر رحمتی د خپل بیر باندې نن یون شر نشر خورول ته موی ورول ته وای وحی الکوم او تیار وکي ساید پار مین امریکوم پکار ساسی کین میر فقا نرمی وتر الشمس او وینې ته نور لره باندې کله چې خيږي تزاور اوړي ان کافهم د غار د دینه ذات الیمین په طرف ګس ذات الیمین په طرف خي غار شمال ته لري غار کوم طرف ته شمال ته از شیخ ناس و تاریخ تفوز و تاریخ مقامت ناس ورطویل کدر صاف لکھ صاحب چه نور خیجی معمولی اثر کئی ماجګر چوزي نو معمولی اثر کوي تازه هوا جی دې تاریخ له کومه راغله ها دته دې وایي خو څه به خبره ده او کدی سیټ ته بیا سورې حضرت شیخ هغه کې درس وکولو اسړې د څنګه د نکیږي اوس کله دا دروازه چې غټه ده دغه ځکه به غناس مخامخ دغه د تاریخ ناس درس به جوړ کړو انداز کو خدا خبر یو لکه دا استغفر یعنی دې طرف ته داسې تازه هوا هر ټیم کې لګي او کله چې پریوزی تا پریزوم پاتې کېږي له خاط میتراز کټول توي یعنی اوړي د دوینن ذات شیوال پګس طرف او دی فی فجوتن پډاګ کی مينو د دی غار نن غار شیوال تو دا آیاتور د الله دی یعنی نخری مَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا نو دې دې لار مونږون کې او چالو دې خطا کی نو چرې وم بیان مو دې لرات وَلِيًّا سُوک مُعَاوِن سُوک دوس مُرْشِدا اصلاح کوونکې چلارو توفه او ته ګمان کې پریوانی ای قزن د ویخو او حال دې چې دیو دیو دا داولې ما تاسو ته ویلو کنه چې لاله چې کسره غلو مالو ریک دا چې ډډه لګولو نه ری کسر کسر کې بند شي سر کې ساتيږي ګرمۍ کې صدر بسر غواشي او بیا سر کې ته کسره راوتی سره ورتي او غم تکلیف چې راځي بدن کې کمزور دي سترګې دي زور غلو او سر کې سري شي سړی د پریشانی نو د دې سترګې کولاو چې هوا ورته کې سترګې ستاره شي وَنُقَلِّبُهُمْ آلَوْ مَنْ دِيُولَا اللَّهُ وَي ذات الیمین سما پہ حکم بنے ہوئی کلا حکم معمور تے کلا جب دے نسبت کی گئی امیر پر پترب خی او پترب گئیس گس سپیمو سرطلے دنیکان و صحبت سرمدہ مصر ماتا سویلی ہوگا برا لاغکی ہو خانم اللہ سڑے و طالبان و خزمت دیکھو نیو رس څنګه چې د الله کتاب به پروايي دا سي دالم عزتون کیو تروسي حدیث کې راځي قران داسې مثال دی لکه اوخ چې د پین اخلاص یې ته ستیدا شي به پروايي ناله ورځ راغی جماعت تراتلو وایو طالبو یې نن په وایي رانه نه ازم وایي رانه نه اخه پښو بس میو ستری خدمت نه کوم لار د شپې وځلې خو ویني قیامت ته پولیس رات ټول نه طالبان روان دي په ټول باندې بیا یو आवाज وکړو وې زور سره هم ستل نه شو بیا لا وایي زوم څه شو هغه پاتې نشي وې زور سره مې اوراله لاس نه ونیول نه پوری وستا سار د وخت راځي چې ما ته حق سوې بده استاد خدمت کوم بس جسرات وای وای الله اوس پیرې د طالبانو وای دې د مشر روان باندې خسو عبادت لکه شاعر وې سګي اصحاب کا بروز چن یو څو ورځې سپید نه کارونی وې سړې ته نه جوړ اس پیدا دی باسیتون ای خودون کرے زرائی خلو پنجو لران دل وسید پدر شلباندین سو کی دار دیکن پنجو دا شیخی دیو خچو لوید قلاتا و کچری تخبر شی پدیباندین نواب اوڑی ددوین فرارن پتیستا اور ڈک بشی منهم ددوین روبن پروب کی پہی بد کدا سی روب پی اللہ چھولے سشی اور تنیزین شرات لے جوے خوری ولی روپ پیولی دے غیرت اکڑی درگا پریخی دا ردی پشیر کڑی غیرت اکڑی دا غیرتی دا غیرت توسو بھوئی اللہ اکبر دا دیو جنان باس داؤں پورتا مکردیو غیرت اکڑیو چه تپوسو کی دیو پا منز پل کیم نوویل یو تند دینا تپوس لا سونا درنگ مطیر کلے درنگ شیخ ویلو من وائی وقت تیرول قالو نوویل دیو لبسنا تیر کردی من یورز یا نیم ورز بازی هم زینی ورز زینی نیم ورز قالو نوویل دیو چه رفتا چه خبوه دی پاگا لبستوم چه درنگ تیر کرده تاسی بوله گئی یوتن ستاسینا بیورقی کم پا روپو آده چه دادی ورق روپی پانی تا نسبت تا ونی تا که پانا سکی تا که نسدن روپی نسبت پانی مانا بدلی گی که نبدلی گی الال مدینه تیم یوتنو لگی خارتا نو دی گوری ایوها از کا چی کم یو تن دی پاک تو آمن دا تو آمن نرادی وی تاستا پراک بینو دا دینا ولی تلطف ویدی می دور سیدو داشی وی کنا وستله واوړه خلک وایي چې روزه د پنځه لس نو واوړې نه بیګرانه نه او نن روزه هم پنځه سمو درم ان شاء الله ګرانه نه کنه دون تم او طاقت زنګوم نه الله امدادو ولی تلطف او نرمی دې کوي پتلو راتلو کې ولی جواهر الحصار وې سالبی رحم الله او دان لدر منصور کی ایمان سویتی رحم اللہ وکانو وہ دیو چی زبح بے کولا لیتواغیت درگا اولو دا پارا دائی زکر داوی لکنا دا شرک دا تختید لیدین ویوکو را چتر دا مشرک دلاسا دا درگا شید لدر نکی او پوانشی پتاسی بانیت احدن حصوک یوتن مانا حصوک نکرت احدن نفی یقینن دیو دا پواشو خبر شو پتا شی باندې یار جو وکم نو خطر وکي تاسو لره پکانو هوالو ته ګورو پدې کومبړ کی یا با واپس وګرځي تاسو لره فی ولتی خپل دین ته او چری بم بچ نشي پدلو کی همیشه بچ بن شي تاسو پدلو کی ابدن همیشه د دیو جنا خبر کړم په دیو باندې چې پوښی دیو لوز الله رښتینه دیوم پوښی او دا کومم پوښی چې لوز الله رښتینه دی او ستنی او یقینا مقرره غړې قیامت نشتر شک پراتو دا وی کی اذ یتنازعون بینهم کلا چې دیو جنگ جوړ کو په خپل منځ کې امرهم وقار د دین کې پکار د دین د کې د دوی امرهم پکار د دین کې د دوی یعنی جګړه جوړ کا خبره اترې جوړ کې پخپل ما امرهم پکار پر هغه کار دا وې جوړ وکړو په دی باندې او سرس خلق راغی او دا خبره جوړ وکړو په دی باندې بنیانن آبادی په خلق دې رب د دې خپواله په دی باندې خلق و خپل منز کی خبر جوڑی یا دا قیامت پا بارکی جگر جوڑی حدووی لآکسانو غلبو علا امریم جسی آتے اکڑو پا خپل دن کی مشرکانو و بداتیانو اگویوی لآ خامخا او بانی سمون پا دیوانی جماعت جماعت برطفات جوڑکو امری نا امر دا دین زمون مناه د سفی اوریدا په خبرو د مینس کې موس کول روح المانی دی کی خط حقیقت پندسم جیل 200 یو کم سلیتم صفه کی د ځان نه بدعت جوړ کړو او با وخت کې ویلو شیخ عبد القادر جیلانی رحم الله نجوم الظاهره کې ذکر کړي اړو کې دجلې ته ورزولې ځکه ودا په وخت کې خاص دي مطلب دا خبر فرس وې چې جواد به بيجو زرده چه وی بدیو دری دی سلورم سپیده ددوی وی با پینزه دیوش پگم سپیده ددوی رجمم بل غیب ویشتل کئی نادی دا رجومل لشیاطی ویشتل ویشتل کئی نادی دا شیخ بویل پپٹو سرگو لگیا دی کانی ولی پپڑندو سرگو لی اسی بی دلیل لگیا دی مانا دا اوی بو دیو آتم دلوی سپیدن کل بون سپیدنی وای رب زبا خفواری پشپیر دی ما یالب هم الا قلیل ندی پوا پشپیر دی مگر لگو ابن عباس رضی اللہ تعالی میں چه لگ کسان چه وحی ورطا اللہ کڑوی اقا پی پوئی گی بس خلاس اکر خبر فلا تباری فیم جگڑا ونکی دری پبارکی مگر جگڑا سرسری یو مانا بل خبر اتری ونکی دری پبارکی مگر سرسری خبر دقا ظاہر جسو بیری دی قرآن او تبوز مکو تو ولا تستفتی فیم تبوز مکو دری ببارکی مین هم ددوینا تبوز مکو فیم دری ببارکی فیهم مین هم احادن دی چانا ددی خلقونا احادن دی چانا تبوز مکو ولی دیو تا پتہ نشتری تا پوز مکو فیم دا دوی ببارکی منون دا دی خلقو یهودو نا احادن دی چانا درو بوی دون دیو دون کتابونو کی دزان نلی کری اصابی کافو لیکو چلی کاف پا خوم و دا خوم دا درو نوڑی کن دیو با درو بوی چه دون دیو دون ای لکا توراتو دی کتابونو سخو کی دزان نیدر نکری دا ذکر شوز دوی بایسا نبی تا پتا رشتری امو آیا لشین یوشیتا چیزیم کونکی دل غدن سبا تپوس مکو دوی پر بارکی دی چانا او داو ما آیا دام مو آیا چیز سار سکوم ولی الا ان یشا اللہ لیکن چرزاو شی سبا درب اق کیگی استسلام فتح او یاد کر اخفل اذا نسیتا کل شیر شیطانم وقل عصا اوائی سرده این یهدینی ربی چه توفیق براکی ما طرف زمانی اقربا نزدی من هادا دیتا رشدا دی اصلاح کامیابی بهم نصیب شی نزدی دیتا دا اصلاح بیان ولبسو فی کافیم او درنگ تیر کدیو پا غار پلکی دریس و کلونا وزداد و تیسان او زیاد کئی تاسو عربو زیاد کئی تاسو اے عربو تیسانها اولی خمری سل کالا کی دری کالا زیادی نوچه تین سو سال شنو سو شو نها پی دپاس شو قمری تین سو تا شمسی تین سو قمری تین سو نو بده اعتبار تعرض نده او آیا اللہ خفو آدیا پیند جمدی سلور مقصدون منس کرا اوڑی او دا تعلیم وجود رابطی ثابت شو موضوع محمود چه دوارو سرو لگی آخر کی راوڑے نو دوست رب لگی دا اول کی راوڑے نو دوست رب لگی دا نماز کی راوڑو جو دی راوڑی تشتے و خوشا لگی تکر آب اڈا ہون دکین چیزمانم اللہ پا قرآن کی حروض معروض باگیش اس لیے ایسی خبر آدھا وایا الله خفواده بمال بیسو باغ شری وختیر قدرنګی دې خاص دې الله لرم علم د غیب دې اسبارو روزل مکی سجی پټی بار اوسکته سخه استری دور کې دې الله شهید تعجب دې حضرت شیخ وې دو میاواله تلاړه ایبان هغه ول دا تاسو اپ سر به واس می حسین علی رحم الله ایمه وو چې دا شهید تعجب سخه لیدل کې دی الله او سخه لیدل کې دی الله دارسی نشته دی لورا بيد الله نبی ولین سوق معاون مددگار او دای صدر ګل زوره دی الله په فیصله خلی کې سوق یا ای صدر نګر سوی دا سابقہ په حکم د الله کې سوق شر نه تسیدلی وګن او اولولا اغا چواهی که کتاب در کتاب در افستانم لا مبدلا نشتر سوک بدلون که در دی فیصلو حصوک در فیصلو در اللہ در مخ کی بینزو خبری در نبدلی او هیچری بیابنومی بید اللہ نا سوک چی خلاب کی ملتحدا زید پنام یا زید گرزیدو او کلسان سردار کسانو ناچی را مدد که رفل اس ترغیب ورکی چو اس تعلق ساتر مواحدین اسرا موالات المواحدین حجر اتا اتیائیم توہا 130 کیوں واس بر نفس کبال لزینت بلغدات ہر وقت شیخ مویل ہر وقت سہار بیگام یعنی ہر وقت هر وقت اللہ یادی او غاڑی وجو رضا منتیاد اللہ ولا تعد ایناک متی روا ومن یتعد دا حدود اللہ او دیدہ یا اوچتوال لکا نام سرور پندو سلکی متی روا موچتو سرگی پوری آنهم دا دی خلقونا متی روا بلچا با نیوانا چه تغواڑی نمائش دا دنیا جوند دا دنیا او مطابدار کی گدا چا چرا فل کلے دے مونس رد دا قرآن نا دا خپل کتاب او روان دے خپل خواہشات پسی او دے کار دا دن خورو تا دا حد نتیر دے دین دا دن خورو تا اران شوے دا بیدات دین دے شیخ روان کرو دے دین دا دن اران شوے پل دینی نده پر شرک ده بیداد ده رسم و روایت ده دین نیسه جو جوان کڑی نه چاچی لکا روایت کرا جی سرد باری کلام لی کنو روایتو نه تایید استشهاد کی پیش کولشی من وقر صاحب بیدام فقد آن علا حدم الاسلام دین ننول باندی وصر امدادو اللہ قول الحق او آیا حق خبر استا در عبد دا چا جخو قیم ایمان در عبد دا چا جخو قیم انکار دیو کی امر لی زور را منگ تیار کرے زالیبان دا پارا او راگیر بکی دیو لرا سورا دیو کوها لمبی دا دیو را تا بڑا سر کار بکی اللہ جو سر او که فریاد کئی دیو یو غاسو فریاد بے منظور شیم بے مائن پدا سیوبو کل مولین فوبو کل مول بے مائن فوبو بے فریاد پشان دبینو زیو مول ولی تامیتا وی دلتا تی مراد بینی زبیل یو غاسو سورے یوسف کیم تھی یو غاسو ناس یش بلو جو ہاں لری بکری پوستکی دبا خورو دا چه مخ تینیزی که پوستکی وقتا کرو دا بیس از شراب بد دی سکل و ساعت مرتفقا او دیر بد دی منزل دارام مرتفقا دارا یقیدن آگا چه ایوان گاوڑی عمل که درست ممنزای کو عجر دارا چه احسن عمالا چه ویک روخا عمل یعنی توحید موافق توحید یومن لکلی ور توحید یومن دا کسان دیو دا پارا بئی جنتونا عدن دو سی دو زینا روانی بیلان دیدارے نوری یو حلون فیہا کالیدار وکریشی فیہا پدی جنت کی یو حلون کالی کالی بدیو تواچولیشی دسرو باوگان بئی کالی بیسی باوگان بئی دسرو او آچے بدیو جامی خوزرن تکشنی من سندو سن نرے ریخن وستب رخن او ڈبل ریخن متکین تکیا وون کی وی پدی جنت کی آلال ارائک پا کرسو بانی متقابلین بل دیکھو یو بلتا با مخامخی اصور رحمان کی سوئی تخالین لاندی طرف بل ڈبل ریخن دی دفع سو بسی سبل سو شی بنی دیر خیمتی بھئی اللہ داولی ہوئی و دنیا کی و سر مشرک جنگ کڑلے کالی گڑی دینا گستی را جامعی تنش دولی دی داغی حوز کی اللہ ہوئی خج آبی در لکھوں خج اوڑا در لکھوں پینام کی قربانی دی ورکڑی دا خج اوڑا در لکھوں ابراہیم علیہ السلام قربانی ورکڑی سونا لوی مقام دی حابیل ورکڑی با حسن تذکرہ دی نعم السواب سخیست سوال دی اجر دی او سخیست منزل بیان کریو تا مثال اس احانت دا دریا ذکر کئی او بیان کریو تا مثال دا دو تنو چی گرزوی منگ یو لرد دینا جنت این دوار طرف تا دوار جانب تبابونا باب یو خو طرفون ایگو نو جنت این ہوئی ولی از دخلت جنت که رست دیکھا نا یو کم سبیر تمس دیکھا نا ملت جنت ایوی اگر تایید اللہ علی کن نو باغ یو خو جنتین ویلی پیتی بار یمین و شیبار دو طرفون لکه رب المشرقین دو طرفون دخلتون رب المغربین او رب المشارق هر روز جدا جدا دے خطر نو مشرقون او مغربون اپوٹیر نہیں کنی یہ آتت ورکولا بے میوان او کل میوان خفلا ولم تزدیم او کمی بنکولو دری میوین شین حس شین نو ظلم پا بارد کمیم ففجر دا او حرواری کڑیو منگا جاری کڑیو پا مند دیدوانو کین نهارا ولی خیبتی باب او دیکتن لرا سبرون نوری بیوی هم نویل لسائی بیف پل برگری تا پدا سیار کچی دے یو حاوی رو فخری کاو پر اخفل مرگری زیاد انتان پا مال کی او عزت من یم نفر اد نفر نم نفر اد نفر سڑی میڈیر دی وَدَخَلَ جَنَّتَهُمْ او دنشو باق پل تاو دیو ظالمون لنفسی شرک انکی پخفل زان زیادے پخفل زان کرو پکولو در شرک نوویل زما خیال ندیدام انتا بیدا چه حلاق بشیدا باق چریم او گمان میں ندے پا قیامت و قائمتون چو قدری گی با یعنی ظاہر بشی او کشری واق کرام شی بالفرزو نوافل بکلیشم زخپل رب تا رب امانه مشرک دیتا رب امانه بولی حامیم سیده کی پنزو سم آیات قصص قارون امدا سویلی اتا بی آئیم کی کوافظ شم اللہ تند دین بمخم بیابو خامقا بیابو من بہتر دری باغنا من خلابا زید ورطلو اویلدتا مرگری دادا حال داو چی اغم سکو یو حاوی رو فخری کولو بدبا آیا کفر دکڑے دی مالدار مخکزان آجز نکی پدی خبر خوئی گی اغم فخر کے نتم بیتی تاو کجی دو خم سیم مکن وزکا دیو یو حاوی رو اکفرت باللذی کافر شوئی تفاغذات چی پیدا کریت دخاور را بیا د ساس کې دوونه بیا برابر کتا لره جولن سره لیکن زچیم وایم والله ربی د قیک یو الله زما رب دې پالون کې او اشتدار نگردو پل رب سر آدن حصوک اولینا کلاشی تدن نشو باق پل تویلی ویتا ما شا اللہ کچر ما شا اللہ کچر رضاو شید اللہ لا قوتا نشت دے طاقت پنے کئی بید اللہ نم کچری ویدی تو ما کم من کد پل دان مال و اولاد کی قریب د چرب زما راکی ما ته بهتر د باغستان اولیږي په دی باندې حسبانن عذاب د برنه چیکاړی وری حسبان هغه عذاب چیکاړی وری نو شیبا دا سیدن داګه زلاقا اچ پوچم پیدانه مینه اچ پوچ پیدانه مینه دغه سره خټګی پوچ او یا وګورځي شي وبد د غورن پټي لکه سورې ملک یمري فمیا دی کوم بما ایمای الله وګ پټي کی جوړ لاري شي چرې توان نلری دیو توان بنلری دی طلب از طلب کولو او سوره ماشاءالله وای چې نظر نلګي نو تش ماشاءالله نو ویل نه باغ خراب پیسې نه ما په نظر سره سورې قلم لګ راوړل یا تیسره وایې اشکال وخت نشي ماشاء الله الله باغ والو یره پټ لاړ شي سو خبر نشي و هم یته خاص ورته داخل نشي نن ورځ پتا شي باندې سو مختار الله بیا اخر کی وی قال اوسد مو ویلا کلمن د دینه الم اقول لكم لولا تصدقون ولدا شفاق نګنلو الله د شرک نو سبحان الله ربنا انا كنا ظالمين فاق ولا بعض ما لا بعض يتلاوون لولا تصدقون ولهم فاق نګنلو الله د شرک ما شاء الله معنا تاسی د شرک الله پاکول نه غړلو باغ دې تبا نه شو ختم شو مطلب د ماشاء الله لا قوت الا بالله تش ماشاء الله دو بلکې تاسی ماشاء الله استسرا اور غدا الله د حصدارانو حصدار مو ګرځول د الله سره و ایحاته اکرشوا پا میود دینی عذاب گیر کرا عذاب فاس با نشو نشورو شده یو قلبو کفی چه مگلی فلا سنا علامات آغت آوان چه خرش کریو دفیع پا دی باقی او دا باق پریوته و سرد چطورونا اویل های های ارمان دی مال را چه نمیوی صدار کری فل رفس رئیسو کار شرکی کری زکا دا خبره دا پوشی اغه پیسې خرچه شي پکې لګېدلې و اغه هم پکې تراش او نو دلره ډل چیندا دې کړو د بيد الله نه او نو دې پخپل بدلا جسون کې ودالک نو پدغه مقام کې هو شو دې پدغه وخت کې ونالک پدغه وخت کې هو شو دې الولایتهم چه ملکیت خاص الله لره دې پورا او په کسری سره ولایت ولایت ولایت تصرف خاص الله لره دې الحق پورا دا وخت کې چې الله لره پورا تصرف او اختیار الله ور دې د اجر او خسته دې د انجام اجرم خور کی انجام خو بدل خور کی بل مثال د دنیا د احارت وخت ډیر لګی بیان کړي وتا مثال د ژوند د دنیا وشان د باران چراورو مونږ د باران فاستلت به نبات الارض ګډوډ شي په دې سره غیاګاری د زمکی پاس با وګرځي دا غیاګانی حشیمن ټوټي ټوټي دندس کې دی له بازو نه تزروه دندس کړي دلر بادونا ریاح بادونا دندت پی جنی لگا سنگا چه سڑے وڑای ہوئی اگر دندسی آب داشی پا ہوا بانی آبی چه تا نبی علیہ السلام نیکر خاردان دیو تا حاشم ہوئی دکا ما تکڑی روڑای تا نبی علیہ السلام نیکر قصائی دعوت کرن خلق و تین تا حاشم تا چوری کون که محشیم کحشیم المختضر قرآن بلدی کی ذکر کی چوری چوری شوی اشکول تک تو داسی اوگر او دے اللہ پارشی باندی قدرت والا یعنی دنیا خود ختمی دو شیر دا قدر پنا کی فصل دو گو رویو بلو ربی اسم نی مال او زامن دا زینت الحیاتی نمائش دے دنیا لکہ سور حدیث کی میں فخر سبب دیں او باقی دا اللہ سر عمل لیک تدا غرد پنیز رفستا پاجر کی ثوابن پاجر کی و خیرون او بہتر دے عمل پا امید کی دا امید دا غیر اللہ نا و یوم او پرد و قیامت نسیر الجبال بوم از منگرونا اوینی با تزمک باری دا تن سرگندہ ڈاگا بیولی تو بد دل سرو لگو ازمک با بدلی کی سمان امداد بکی کیفیتی بدل شو اپور تا وک منګیولا فلم نو غادر پری باندې دم مین هم پری باندې دم مین هم د دوینه اذن استوک و اورزو علی ربک صفا نو پیش پکړی شې دی خپل رب ته صفا سب بستا او صبرو باندې کتار او به ویل شې یوتا فیقال لهم مبلس یقینن را لیمون تا تشتور لکه مکی ترشیو کن لکه سنگا چی می پیدا کریو تاثر اول بروتن فردا مکی ذکرو تشتور را لی لکه سنگا چی می پیدا کریو تاثر لپڑن بیزل بلکه تاثر گباند کولو چی اللن نجال لکم چی نمی دین گردول استاز دپار لوز موی دا لوز اوس درې موجه دنیا بیکاره ده مسله توحید نه پاتل شي او وبال بشي پتا ده واوز یل کتاب چې صاحب د سر شروع شنده دنیا بتوي چې هر ما در سر نه راګړې شي ویني اوم المؤمنین وی چې سړي سره حساب وشو دا مازاب تو چې سړي ته وی کې نه واله تاسو نه لګولې دا راګه دا نه مازاب نه ذکر ویا اللہ بغیر حساب نه پوځي هغه بیا زره دي اسی مخلوق دې له چا تمنګم پکې دا رسول چا وی به توکل کړي نه به دوی کړي هیڅ به نه دا چې اوچت ورته وی ورته دا نه چې دوی جاي نه دي دوی اعلی مقام ده دوی کې به خو دې شي دفتر رجستر نو ویلې با مجرمان له چیرې کې به دا سره چې پدې کې لیکلي او وی به هاي افسوس دې سدی دی دفتر لرا دی رجیسٹر عمل لرا لا یغادرون چنه فریق دی وڑاو نگت ایلا سا مگر شباری شمار لیدن ار شیف بگلی کلی اپو زیدر ار شیری کلی او بیاب امومی آغا چنی اکڑی ابل حاضرن مخابخ قرآن مخ کی ذکر کرو خیو کبد مخدرن مخابخ او زیادین اکی رب سات بایت چان ربط مخی سره مخی د دنیا سپکاوی بیان چونو سوائی چه ده دنیا مینا آچه انکی اغا شیطان ده سره شیطان ده ساغیت از کرد کلا چوی اله فرشتو سیداو که آدم تا سوره بر اسرائیل کیون تیر شروع شده ده سیداو که طولو وگر او که شیطان وو ده پیریانو من دانوی چه ده فرشتو استادو یا دام نه چدا چې د املوکو ټول کې راغلی مخکې تیر کنه از امارتو کله جماعت ته امر وکړو سره د ذکر کړی وو د پیریانو نه نو اصلو تته به دارې در خپل نه غایه تاسو نه سي دل اولاد دل دوستان بی زبان هلن کې دا دي استاد د پاره دشمنان ډیر بد ځای والو لرم بدلا بدلا اشهدتهم خلق السماوات یای گوادی کړی دی دیو اشهدتم آیا ما دا گوا کړی دی آیا گوا کړی می دی دیو خلق السماوات و پیدایش دس بارون او دزمکی نا نا نا او نا پا پیدایش دس بارون او دزمکی نوچه دیو پا خپل وجود کیم گواهان نو موجود نو نا دا اسبان او دزمکی نو اللہ وی نبی دیو گواهان کری او نیتو او نا پا پیدایش تاسو کی او نیت نیون کے مذلین گمراہانو لرا عزو دا امدادی چمت عزت وی مٹتا چمت دی مضبوط کی ویوم یقولو کبو رضبا چوبو وی او با وی نادو شرکا ایاللزین اوازو که را مدد که حشدار زما چت اوا زامتم تاسو گمان کولو داوی پا بارک مخکم دا آیت تشو نو بلی بلیو قبلتیا بونکی دادی انی جواب بورنکی نیکان بندیان لهم دیوتا او بگردون ترمند دادی موبقا حلاکت یا زید حلاکت اوی با مجربان اور لران فزن نو یقین بوکری زن په باره د یقین چې دیو مواقع وها غرزیدون کې لري آزاد او بیا باندې می انها د دې اورنا مصرفا اوړیدل او یقینا چلو مون په دې قران کې د پاره د خلکو هر کس بدلې او د انسان ډیر جګړاو اکثر شیئن جدل اکثر شیئن ډیر دار شینا جګړاو او سشي منګه خلق لران چې ایمان راوړي سوره بری اسرائیل درې نه کوم څه شي مخینو دروژن ګرځولیو کلا شراغلیو ته قران او بخره وواړي درخ پهلنا مگر دې خبرې شراغلیو دیو ته مگر دا خبره شراشي دیو ته سنت الاولین طریقي دړمونو یا راشي دیو ته عذاب مخامخ یا قبیلن دلیدل انلی ګمن پیغمبران مگر زیری ور کون کیو يرون کی او جگړه کې آکسان چې کوفر کړي په باطلن ډیر پار جگړه کلیو د هیذو بیلاق چې کی منډي په دې باطل باندې حق لران په دلیل باطل باندې حق لران معنی یا نو چې کمزور دي په دې سره حق ما اشهدتهم نبی دی گواکړی دیولرا پیدایش د اسوارونو د زمکی او نبی گواکړی دی دیولر په پیدایش ار حسین د دوی کې موجود نه و نو څنګه دی دا خبره کوي مخلوقات دیوی چې حاجت رواني حاجت زموږ په او نه یمزه دیون کے موزل لی گمراہانو لران عزو دا امداریان اوات تخیزو یا دا مانا چی دلیل باطل بانی چی دے کمزوری کئی پدیس رہا خوا شیخ با مانا کولا لیو زیزو کی مندی یعنی چا قول میدہ کول واتخذوا آياتي اوليو ديو آيات رزما او ها انذروا شيرول شديو اوذوا پټوكم سوګ دډیر سالم دا چانا چې فندور کولې چې دتا پیاتون دربد ده او دې مخواړې دا وینا او هیر کیاغا چې وړاندې لګلې دي یدا ول اسنه د ایمان ده منګر سولې پذروند دی باندې پردي چنه پویږي په قران یا د پوی د قران سوره بنی اسرائیل شپږ سلوي تر کې په وګونو کې درنواله بوځي كتب لدي قرآن تا لم يحفلن يهتدو غيچره هدايت نمومي ديو اذن پدغ وقتی ابدن چره اذن پدغ وقتی ابدن چره رب سابخون که خاون دمی ربانه کچره اونی سیدی خلق و لرا پخپل عمل پا دنیا که بما کسبو پخپل عمل پا دنیا که نیاغ عمل چریو کرده ده نو خامخا ضربه راوسته دیو تا عذاب او اس تن بینه بپنی بلکی دیو ده پاره یو لوز ده نیوٹه ده چره بام دیو بیانمومی بید دینا مو ایلان بید دینا اوڑی دل بس انده قضی ده بلی دا کلو والا دی چمنگ تبا کری دی دیو کل چی دیو شرکو کو اگر زوری بیدی حلاکت دی دا پارا موید آیا وقت یاد که کل چویل موسیٰ علیہ السلام موسیٰ خبر نشو دا حال دا خضر نا حال دا خضر باری نو کو کل چویل موسیٰ علیہ السلام خبر مرگری تا فتا مرگری زوار همیشه بزرد لنکه ما تردی چور اسم مجمل بحرین اغزید جمع که دو دریا بولو تان بحر فارس و روم یو شمال بالمغرب نا او انزیا یا تیرشیم یا تیرش پیڑی حکوبا پیڑی دیر زبانه تیرشیم موسیٰ علیہ السلام تقریر که اون چی خالیم تپوسی نوشدی وقتی سوک دیغوی زیر الله د محبت تنبیه ور کوي لار شبج مول بحرین کې یو تن دې هغه تار خپوي علم جزید هغه سیوا دي تانه چې په موسی علی السلام باندې افضل دي او نبی و فلما بلغا هر کله چور سیدو زید جب کېدو زید یو ځای کېدو د دواړو دریابونو نسیا حوتا و ما نحیر اکلو مئیخ پر لگ ویز انسروالی دونی والدی مئی لاغ پلا پا دریاب کی سر با سرنگ کسوڑی نووتو مئی و سرو ارشای و سرنگ تک وید انگل پوپو کی در سرنگ اندگل آر فلم ما جاوزا کلش دوان پوری وطل نووی لام موسیٰ علیہ السلام لی فتاق پل خدوتیار تا ویوشاو اریوچو آتینا غدانا داگه مونتا وقت ناشتی دمون یقینام رسیدلی دمونتا دا سفر زمون چی داده نصب آس سڑه والی کل چی مقصد پر سڑه روانی او مقصد نواوری بیا سڑه سڑه کی گی مقصد پورشی سڑه سڑه کی گی او فلم ما کی فاد تفصیل دپارا نویل پواکرمان کله چې منګرالو اله سحرته کاڼي پاتا نو ما یې کوم مې سمانا چې څنګه ودانګل نو ما ته تذکرہ ونه ان دې یې کړې دلرا مگر شیطان زمانه چې بیان کوم تا ته خبره ان اذکر چې تا ته یې او نیونه د پدریاب کې عجبا سبیل لاخ په پدریاب کې عجبا ناشنا لکه سورنګوند نویل داده حغزه موسیٰ علیہ السلام ما کننا نبغی چمنگ لٹھولو واپس شوالا آساریم فخپلو خوباندی قصصا خبری که انکی نو دا چه سفر کی خبری که مرگر تنگی گینا او کسی اخلی بنده کری نبی اگرانی یا آسار واپس شو بخپلو پلو باندی رو رو پاگلار راتلن چی دغزی تورسی و بیائی منچی و بنده ده بندیارو زمانگنام نبی هون پیغ ورکڑی منگتا محروبانی دخپل طرفنا او پوکڑی موزلگا دخپل طرفنا علمان پا علم اینی پا پوئی پل طرفنا مونگو تا پو ورکڑیو بعض خلق چلی ملو دوری وی نو آغلق زخروف بعد 32 دوخان شپگم قصص 83 انبیاء یو سل و یوسف اتش پیتن آتینا رحمتن رحمتن مراد نبوت و نبی ویدتا موسیٰ علیہ السلام علت تبیوکا روان بیمتا پسین پدی خبران پدیشت تو علی منی چوکی دماتا علیم تجخود رشویتا ترشدا اصلاح امام راضی فرق اتباع و تقلید کی اتباع دا بل خبر منل دا دیو جن شداد دا خبر دا تقلید دا بل خبر منل فدی اتباع چی اصول دا خدی و مضبوط دی بوشرک ورطا علمی لدوری وی دا غلط ہے علم لدونی اصطلاح جو سنو دا غلط ہے غلط ہے بالکل شو القرآن دوئے دا غلط ہے نووے لا یقیننتا توان نلری ما سرد رٹنگی دو زکا وکیفت سرگی بد رٹنگشین پاغسو لم توحید بی چی آتنا دکر پاغیبانی خوب رند پوئیم ستا پوئیم نپوئی گی تا پاغیبانی حاصل دبانی داشت نو دو ویلا یقیناً سر دے چی بیابون می ما اکتف رضاو شید اللہ تنگی دون کی اونا فرمانی بنکم ستا امرن لکا امرن ستا دا حکم نویر کمات پسی ما سر رزی متفوت بنکی مان دے چی تر دی اوخ دی سرکا چی بیان کم تا تا ددین ذکرن بیان اوے متا تا منو ددین بیان خبر او کم تا د دین بیان فن تلقا نوروان شو تر دې چې سوار شو بس په سفینه دی پکشته کی فرخان ویش لولا سری ګل موسی علیہ السلام نو ویلا آیا سری دی ګل چې ډوبشي اهل لري کیشته یقینا جه تا راتل دی وکړ شای ان یوکار امرن ناکارتا تریسکار دی وکړ دای ولی یا حتا تردی احدی سلکا چی سرگد کریشی تا تا منہو داغین بیان در امانو لیتی چی سرگد کریشی تا تا داغین بیان نلار وجہ داو چی کشتی نبا خلقو ٹک سارستو چی روغ باو او چی دا مرامد دا پارا نبیا بینا رستو امام بخاری وی دریا باو کرا روانو نو دا ماتی کشتی دوران لکو چی وران گاڑی کم طرف توڑی نسو کی نو دری حدیث کرا حدیث صاحب المکس فندار ٹھیک سال سن کے رو بول دی نویلا آیا ما نویلی تا تجی چری تتوان نلوی ما سرد ٹھنگی دو نویل منی سی ما پاو چیشو ولا تر حفنی او مرت مال ران من امری اوسرا وکارونو دماکی سخت اوسرا سخت یا مغردو پا ما بانی دکار زمان تنگسیا دولارا تردی چه بخابق شو لقیا بخابق شو غلامن یولک سرنو بڑی کو دلرا موسا دوویل مردی کو نفسن دکیا یو نفس پاک بی بغیر نفسین بی قصاص نا بی جرمان یقیناً راتل لی اکڑا یوشی نوکرا منکرتان